السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ حدیث بہت دھیان سے سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اس میں سے ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو, جو آپ یہ واٹس ایپ کے ذریعے پھیلا رہے ہو, یہ مرنے کے بعد اس کا بہت ثواب ملے گا. یہ حدیث سے سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو, دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو, تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو, چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو, پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو, چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو, ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دیا گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے, مثلا وقفے کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے, آپ جو ہے کسی کو سبحان اللہ پڑھوا دو گے تو جتنے کو آپ جیسے 2000 آدمیوں کو سبق بھیجتے ہو ایک مرتبہ وہ سبحان اللہ پڑھ لے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس کو بھی ثواب ملے گا, پھر آگے جتنے کو وہ فارورڈ کرے گا ایک پڑھ لے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس لیے اس حدیث کا بہت دھیان سے اس حدیث کو لکھ لینا, اور میں نے حوالہ دے دیا ابن ماجہ میں حدیث ہے. اور آج کا یعنی کام یہ ہے کم سے کم صحت, اب اللہ نے صحت دی ہے آپ کو, 2 روپیہ ہی صدقہ کر لو. مسجد میں گلے ہوتے ہیں عام طور سے, 2 روپیہ ڈال دو صحت کے زمانے میں, یہ مرنے کے بعد کام آئیں گے انشاءاللہ. اور جہاں سبق فارورڈ کر رہے ہو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور قیامت کے میدان میں بہت وزنی ہوں گے ترازو میں, اور زبان پر بہت آسان ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. تو آپ پڑھ لیجئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اچھا, یہ کس نے یہ کلمے پڑھے یہ مجھے ایس ایم ایس آنا چاہیے کہ ہم نے 2 کلمے پڑھ لیے, بس تو مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ. اور آپ کے آپ جس گروپ سے متعلق ہے, آپ تعلق ہے اس کا بتا دیجئے کہ میں نے 2 کلمے پڑھ لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمے نکلے ہیں تو, اور پھر اللہ ہماری زبان سے نکلوا دے. پھر دوسرا یہ کہ اللہ کو بہت پسند ہیں. بتاؤ حبیبتانی للرحمن, تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. پڑھیے ایک مرتبہ اور, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایس ایم ایس کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.